سورت التکاثر، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الهاكم، الها يلهي الها کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا. اس کا روٹ لہو ہے. لہو کا معنی ہوتا ہے غفلت. عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل اور کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے انسان کی دلچسپی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے. دوسرا لفظ یہاں بولا گیا ہے تکاثر. تکاثر کا لفظ کثرت سے ہے، زیادتی کی خواہش، مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. تو الہاکم التکاثر کیا معنی ہوا؟ تم لوگوں کو تکاثر کی خواہش نے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دنیا حاصل کرنے کی طلب نے، دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. تکاثر کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے، اصل حقیقت بھلا دی ہے، اصل معاملہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. عرب جاہلیت میں انسان کی حفاظت اور مدافعت کے لیے دو چیزیں بڑی اہم تھیں، ایک مال و دولت اور دوسرے خاندان. ان کی زندگی انہی دو چیزوں کی کثرت حاصل کرنے میں گزرتی تھی، اور ان چیزوں کی کثرت کی طلب میں وہ اس قدر منہمک تھے، اتنے مشغول تھے کہ انہیں اس سے باہر کچھ اور سوجتا ہی نہ تھا، کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آتا تھا. اس دور میں افرادی قوت، انسان یعنی اولاد کی کثرت، اور اسی وجہ سے وہ کئی کئی شادیاں بھی کیا کرتے تھے کہ کنبہ اور خاندان اور قبیلہ بہت بڑا ہو، تعداد زیادہ ہو، اور وہ تعداد کی زیادتی پر فخر بھی کیا کرتے تھے. تو یہاں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ مال و اولاد کی کثرت کی فکر میں اتنے منہمک ہو، اتنے مشغول ہو، اور صرف مشغول ہی نہیں بلکہ مقابلے پہ حاصل کر رہے ہو، کیونکہ تکاثر باب تفاعل سے ہے جس میں مقابلہ بھی پایا جاتا ہے. اور ان کے ہاں پھر باہم مقابلے اور تفاخر انہی چیزوں پر ہوا کرتے تھے. تو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں آخرت بھلا دی ہے، اصل زندگی فراموش کر دی ہے. عرب جاہلیت کی کیا بات کرتے ہیں، ہم سب بھی اپنی زندگیوں پر نظر ڈال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شوق، ہماری دلچسپیاں، ہماری خواہشات کس کے گرد گھومتی ہیں. کیا آج کا مسلمان بھی اسی فتنے کا شکار نہیں ہے؟ ہم کسی اور کو کیوں کچھ کہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر بار اور اپنی اولاد کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے کہ ان کو کیا ملے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. فلاں کے بچے نے یہ ڈگری کی ہے تو میرے بچے کو اس سے آگے ہونا چاہیے، فلاں کے بچے نے یہ کاروبار کر لیا ہے تو میرے بچے کو اس سے بڑا کاروبار کرنا چاہیے، فلاں کے پاس اتنے گھر ہیں تو مجھے اس سے زیادہ چاہیے، فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بیڈ روم ہاؤس ہے تو مجھے اس سے زیادہ نمبر چاہیے، چاہے وہ میری ضرورت ہے یا نہیں ہے. آج ہماری ساری انرجیز، بہترین صلاحیتیں صرف اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے گھروں کے گرد گھوم رہی ہیں. اس سے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں. اور پھر کل کو ہماری آخرت میں ہم سے کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ سوچنے کا ہمیں وقت نہیں. मुत्तका किसी हद पे जाके नहीं रुकते हो, कहीं भी तुम्हारी तसल्ली नहीं होती। और ये हकीकत है कि दुनिया जितनी भी इंसान को मिल जाए वो कभी भी उससे मुतमइन नहीं होता, वो उससे आगे बढ़ने की फिक्र करता है, मजीद की तलब रखता है। और उसकी ये भाग दौड़ और उसकी ये सारी कोशिश कहाँ जाकर खत्म होगी? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, यहां तक कि तुम लबे गोर तक पहुंच गए, यानी मरने के वक्त तक। ज़ुरतुम का लफ्ज़ जो है ज़ियारत से है, ज़ियारत करना कहते हैं विजिट करना, यानी तुम्हारी ये ख्वाहिश, तुम्हारी ये भाग दौड़ कब तक जारी रहेगी? जब तक तुम कब्र तक पहुंच जाओगे, यानी कसरत को हासिल करने के लिए मेहनत करते करते तुम्हें मौत आ गई, तुम कब्रों तक जा पहुंचे। और बात यही है कि इंसान जब ये चाहता है कि ज्यादा कमाए, तो फिर ज्यादा हासिल करने की जो धुन या शौक या फिक्र होती है, उसमें इंसान अपनी सेहत, अपने आराम और बहुत सारी चीजों से गाफिल हो जाता है, यहां तक कि उसके अपने हाथों से की हुई गफलतें उसको मौत के मुंह तक पहुंचा देती, और मौत तो वैसे भी बरहक है। और जब इंसान मौत तक जा पहुंचता है तो फिर उसको होश आती है कि मैंने जिंदगी किस काम में गुजारी। वहां तो सवाल कुछ और होंगे ना, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, उसकी तो तैयारी ही नहीं की थी। हदीस पाक में आता है, आदमी कहता है कि मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसमें तेरा हिस्सा तो इतना ही है जितना तूने खा के फना कर दिया, या पहन के पुराना कर दिया, या सदके में दे दिया, और बाकी सब कुछ वो तो वारिसों का है, वो अपना थोड़ी है, वो तो किसी और के लिए छोड़ के जाना है। और इसके सिवा जो कुछ है वो तेरे हाथ से जाने वाला है, तो उसे लोगों के लिए छोड़ने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के लिए एक वादी सोने से भरी हुई हो तो वो उस पर कनात नहीं करेगा, बल्कि दूसरी की तलब में, दूसरी की ख्वाहिश में लग जाएगा, और की फिक्र करने लगेगा, और उसके मुंह को कब्र की मट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, यानी वहां जाकर ही उसकी लालच खत्म होती है और उसकी राल टपकना बंद होती है। और अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है उस शख्स की जो उसकी तरफ रुजू करता है। अल्लाहकुम अत्तकाथुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला हरगिज नहीं, यानी तुम जिस तफाखुर में हो, कसरत की तलब में हो, ये दुरुस्त नहीं। सौफ़ तालमूना, अनकरीब तुम जान लोगे, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, आंख बंद होते ही, दुनिया से रुखसत होते ही असल हकीकत सामने आ जाएगी कि तुम्हारी जिंदगी भर की ये सारी कोशिशें फजूल और बेकार थी, और इनमें से कोई चीज ऐसी न थी जो कब्र में तुम्हारे काम आती, वहां तुम्हें फायदा देती। हम सब जरा अपना अपना जायजा लें कि जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, जिनको जमा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जिनसे मरते रहते हैं, जिनको संभालते रहते हैं, जिनकी हिफाजत करते रहते हैं, जिनके लिए अपनी एनर्जीज का एक बड़ा हिस्सा लगाते हैं, उनमें से कौन सी चीज हमारे लिए कब्र में बायस राहत और सुकून है? कोई भी चीज नहीं। वहां तो काम आएगा नेक अमल, जिससे हम अक्सर गाफिल रहते हैं, उसको भूले रहते हैं, वही दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे फायदा देगा, बाकी माल और दौलत हर चीज पीछे रह जाएगी, औलाद भी छोड़ आती है, माल भी वापस आ जाता है, इंसान तन्हा अपने आमाल के साथ वहां रह जाता है। तुम कल्ला सौफ़ तालमून, फिर ताकीद के लिए फरमाया कि हरगिज नहीं, जो कुछ तुम कर रहे हो, जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस चीज की कसरत के लिए तुम तड़प मर रहे हो, वो सब कुछ तो यही रह जाएगा, और जल्द तुम्हें अपना अंजाम पता चल जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, काश तुम जानते होते, यकीन का जानना, काश तुम इस गफलत का यकीनी अंजाम जानते होते कि जो कुछ तुम आज कर रहे हो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, जो खेती आज तुम बो रहे हो अपने हाथों से, जिससे तुम अपना सब कुछ लगा रहे हो, कल ये किस शक्ल में तुम काटोगे, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अगर तुम्हें अपना अंजाम पता होता तो तुम्हारी कोशिशें फिर मुख्तलिफ होती। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम, अलबत्ता तुम जरूर देखोगे जहन्नम को, यानी जहन्नम को देखना सबके लिए जरूरी होगा। बुरे लोग तो बहरहाल देखेंगे ही, नेक लोगों को भी दिखाई जाएगी, जैसे कब्र में जाने के बाद जन्नत और जहन्नम दोनों का नजारा कराया जाता है मरने वाले को। जो उसका अंजाम होता है बिल आखिर ठिकाना होता है, वो बता दिया जाता है कि यहाँ तुम जाकर रहोगे। अगर तुम अच्छे काम, मसलन नेक शख्स है तो उसे जन्नत दिखाई जाती, तो दोजख दिखाया जाता और बताया जाता है। अगर तुम गलत काम करते तो इस दोजख में जाते, अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। और अगर कोई शख्स बुरा होता है तो उसे दोनों जगह दिखाकर क्या बताया जाता है कि अगर तुम अच्छा करते तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना होती, लेकिन अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगी, तुम्हें यहाँ पहुंचना होगा। और ये चीज उस मरने वाले के लिए सख्त बायस हसरत होती है। लतरउन्नल जहीम, अलबत्ता तुम जरूर देखोगे जहन्नम को। और दूसरा माना इसका यह है कि अगर तुम इस तकासुर की हिर्स से, ज्यादा तलब करने की हिर्स से बाज ना आए तो फिर तुम्हें जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। तुम लतरउन्नह आइनल यकीन, फिर तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसको देख लोगे। अब ये दोबारा क्यों आया है? पहली मर्तबा आया कब्र में देखने के लिए, यानी दूर से देखना होगा, और दूसरी मर्तबा करीब से देखना, जैसे पुल सरात पर से गुजरते वक्त अहले जन्नत भी उसका मुशाहिदा करेंगे, यानी यकीनी आंख से। आज तुम यकीन नहीं करते, लेकिन कल तुम यकीन की आंख से इन सब चीजों को देखोगे, और उस वक्त तुम उसको झुठला न सकोगे। अब देखिए कि किसी भी चीज को जब इंसान यकीन की आंख से देखता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। बहुत सी चीजों के बारे में हम सुनते रहते हैं और हमारा एक इमेजिनेशन होता है, एक तसव्वुर होता है, लेकिन जब हकीकत से हम उस चीज को देखते हैं, करीब आके देखते हैं, तो वो चीज बिल्कुल कुछ और होती। बाज़ोकात हम दूर से किसी चीज के बारे में खुशफहमी का शिकार होते हैं या फिर गलतफहमी का शिकार होते हैं। तो करीब आकर या हमारी खुशफहमी दूर हो जाती या गलतफहमी अच्छी चीज में बदल जाती। इसी तरह आज जन्नत और जहन्नम के बारे में हम जो कुछ सोचते हैं वो महज हमारे ख्यालात हैं, और उसके बारे में हम सोचते भी हैं तो हमें कुछ ज्यादा असर नहीं होता। हम कहते हैं हाँ जन्नत है, जहन्नम है, लेकिन जब इंसान जहन्नम को सामने देखेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी और वो देखना कैसा होगा। मसलन आप अखबार में पढ़ते हैं फलां जगह 10 लोग मर गए, आप पढ़ते हैं एक खबर के तौर पर, आपकी निगाह ने खबर पढ़ी और बात आई गई हो गई, थोड़ी देर के लिए आप अफसोस करते हैं, आह भरते हैं और उसके बाद आगे चल पड़ते हैं। लेकिन अगर यही नज़ारा आपकी आंखों के सामने हो, अगर किसी को एक नहीं 10 लोगों को आप अपनी आंखों के सामने मरते देखें तो फिर दिल का हाल क्या होगा। तो ऐनुल यकीन से देखना किसी भी चीज को यकीनी आंख से अपने सामने, ये बिल्कुल एक दूसरी कैफियत है। अब बात यह है कि देखने देखने में फिर फर्क होता है, और इसी तरह हर एक का इमेजिनेशन फर्क होता है। कुछ लोगों की सोच की सतह, इमेजिनेशन का लेवल जो होता है वो बहुत वेग सा होता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर ईमान और यकीन रासिख होता है उनको तसव्वुर की आंख से भी जहन्नम बहुत सख्त चीज नजर आती है। वो जहन्नम के बारे में सोच कर भी कांप उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो दुनिया में होते हुए जन्नत की खुशबू महसूस कर लेते हैं जो उस पर ईमान और यकीन रखते हैं। तो इसलिए काश तुम यकीन की आंख से देख सकते, और तुम जरूर देखोगे जहीम को, फिर तुम उसे अपनी आंख से देखोगे, और फिर वो दिन वो होगा। ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, फिर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में जरूर सवाल किया जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। नेमतें कितनी हैं इसके बारे में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इनको हम गिन भी नहीं सकते। वो इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तहसुहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। लेकिन वो बड़ी बड़ी नेमतें जो हर वक्त हमारी आंखें देखती हैं, हमारी निगाहों के सामने हैं, उनमें सबसे पहले हमारा अपना वजूद, हमें जो मिली है कुव्वतें और सलाहियतें, देखने की मिली, सुनने की, बोलने की, सोचने की, समझने की, पढ़ने की, लिखने की। अगर किसी को लिखना आता है तो नेमत है, बोलना आता है तो नेमत है। तो इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आपको मिली और खास आपको मिली और वो दूसरों को नहीं मिली, खुसूसन उन नेमतों का हिसाब होगा। कुरान पाक में आता है, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक कान और आंख और दिल हर चीज से सवाल किया जाने वाला है, हर एक से पूछा जाने वाला है। फिर इसी तरह इंसान की औलाद, रिस्क, खाने पीने की चीजें। होता क्या है, जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमें ये मिल गया, और फूले नहीं समाते। बाजों का तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं नेमतें पाकर, जिनके पास नहीं होती उन्हें हकीर समझने लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर जायद नेमत मसूलियत का सबब है, उसके बारे में हिसाब होगा, पूछा जाएगा। जिसके पास जितनी ज्यादा नेमतें होंगी उसका हिसाब उतना ज्यादा होगा, उससे सवाल उतने ज्यादा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हशर के मैदान में कोई शख्स अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक उससे 5 सवालों का जवाब न ले लिया जाए। उसने अपनी उम्र किन कामों में फना की, ये पहली नेमत है जिंदगी की जो हमें मिली। अल्लाह चाहता तो हमें माँ के पेट में ही खत्म कर देता, या पैदा होते ही हम मर जाते, लेकिन उसने अब तक हमें जिंदा रखा हुआ है। ये जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके बारे में पूछोगी। इंसान ने अपने शबाब को, जवानी को किस काम में गुजारा, क्योंकि जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इंसान की जवानी का दौर होता है, उसके बारे में सवाल होगा। फिर तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, क्योंकि माल बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को मिलती है। बहुत से लोग इस नेमत से महरूम होते हैं, तो जिनको माल मिला है उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ से हासिल किया, लिया कहाँ से था, आया कहाँ से था। और चौथे ये कि इस माल को फिर खर्च कहाँ किया था, कहाँ स्पेंड किया था। और पांचवे ये कि जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया था उस पर कितना अमल किया। इल्म भी नेमत है, और ये कुरान की नेमत जो आपको मिली है इसका भी हिसाब होगा, इसका भी सवाल होगा कि इसको पाकर क्या किया। इसी तरह कुछ और अहादीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी नेमत का हमसे सवाल होगा। हमारी खुराक ये 2 काली चीजें हैं, यानी पानी और खजूर है हमारे पास, दुश्मन सर पे है, तलवारें हमारे कंधों पे रहती हैं, यानी हमारे पास क्या नेमतें हैं। हम तो हर वक्त खौफ के आलम में हैं, खाने को बहुत कम है, और हर वक्त हम मुसलसल काम करते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं, हमसे क्या पूछा जाएगा। आपने फरमाया, ताहम ये जरूर होगा, इन चीजों के बारे में भी पूछा जाएगा। क्योंकि बाज़ोकत इंसान अच्छे काम कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेमतों को जाया भी कर रहा होता है, उससे बेहतर और उससे ज्यादा कर सकता होता है जिसको वो इस्तेमाल नहीं करता। सैयदना जाबिर कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हमने आपको तरोताजा खजूरें खिलाई, ठंडा पानी पिलाया। इस पर आपने फरमाया, ये उन नेमतों में से है जिनके बारे में सवाल किया जाएगा कि ठंडा पानी पी के फिर किया क्या, अल्लाह को भी याद किया या फिर उसको मजीद भूल गए। क्योंकि मुश्किल ये है कि हमें जो जो नेमतें मिलती हैं तो हम अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं, नेमतों की कसरत हमारे और हमारे रब के दरमियान फासले बढ़ाती चली जाती है। इसी के बारे में हिसाब होगा, इसी की पूछ होगी। كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। कसरत की तलब किस चीज की होती है? बेसिकली नेमतों की ही होती है ना, माल औलाद भी नेमत है। انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا، یعنی دیکھا جائے تو اس کی یہ کوشش کس قسم کی کوشش اور کتنی عقل مندی کی کوشش، یعنی اپنے لیے حساب کے سامان بڑھاتا چلا جا رہا ہے، حساب کی لسٹ لمبی کراتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں امتحان ہلکا سا ہو، جو دیا جائے اس میں سے بھی کچھ کاٹ لیا جائے، کم کر دیا جائے، لیکن آخرت کے لیے خوشی خوشی بڑھاتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے۔ اگر انسان کو یاد ہو کہ اس اور کا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب کیا ہوگا، کس چیز کا، کہ کس کام میں خرچ کیا، کہاں استعمال کیا، ان کو پا کر ان کا حق کتنا دیا، دینے والے کو کتنا یاد رکھا، اس کی مرضی کے مطابق کتنے کام کیے، اور اس کو ناراض کرنے کے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد۔